پکے پکے تا گوری دا اللہ امر دے سجدہ توکا دا معنی دا چی علیمان ہوئی قیاس پا مورد دا نس کی کفر دے شیطان کردے او کفر دے یو طرف تا امر موجود دے پا دے عملو کا بل طرف تا پکیتا تا چینجی گوری نکتے پکیتا گوری لاتایی ادا بسنگا چری ادا بسنگا چری دا سکائی دا خبروانی پوشد قیاس پا مقابلہ دا نس کی پا مورد دا نس کی کول دا کفر دے یو قیاس دا نس نا وقت کل نس کی نکتا کتل چیزے دے نکتے رواجن امر ماتا شد پا دے کدا نکتے ابلیس کتلے چیزے خاور نا جوڑتے سجدے ذکیوری چی خاور کی درنوالے دے خاور کی پردہ دا خاور کی امانت داری دا او دا چیزونا دا کمال دین دا دے وجن نسائی وقت نا نا غدانی دی کتلی غدانی مقابل کی کتلی چیزے کی خیر دے و دا غی کنیش تدے دا کفر دے دے وجن عالمانوی حسن بصری وی دارمی دا غیر روایت نقل کی نور علماء اول من قاس ابلیس اول چی قیاس کردے پا مورد دا نس کی ابلیس تے نہ چ سوک پہ مورد دا نس کی قیاس کی نہ ابلیس تے نہ را بے عہدہ سرال نہ ہوتے نہ بڑا جوڑا کا اول من قاس ابلیس قیاس دے ابلیس کر دے اب تہدان چ تتا سو قیاس کرے دے ابلیس والا کار کرے دے امام با امام سنگی چی اگر دا قیاس مقابلہ کی قیاس کی دا نس مقابلہ کی قیاس کی دا نس مقابلہ کی قیاس چی کئی اگر مسلمان ندے فقہ کی چرتا دے سی نشتا دے دیو امام فقہ کی چی دا نس پا مقابلہ کی قیاس کرے نسی پا قیاس پریخی اگر وردولی بلکہ فقہ کی پا زرگون مثالون دا سی دی چی قیاس یو چگواری اور روایت بل چگواری روایت اگر سی قیاس پریخی دی امام محمد کتاب دے رحمہ اللہ تعالی الحجت علی اہل مدینہ کتاب الحجہ علی اہل المدینہ امام مالک سر ہڈے روح وقت کرے امام محمد معتاد امام محمد فاصل ما کا روایت کے چکم داغا نے کرے کچھ روایتوں کی فرق راغل اور ناغا اور استین کر کری دی داغا کتاب دے الحجت علی اہل المدینہ مدنیین اپمین کے داخنا ہو کے خلاف دے نپاغی کے حجت امام ابو حنیفہ پرگن کرے دے دیر دے اغدا ذکر کی وی قیاس دا غواری لولا الحدیث کہ چلی حدیث نوے نو قیاس دا غو مونگو پر قیاس عمل کرے اور حدیث را غلے پر دے کہ نمونگی منو امام ابو حنیفہ ہوئی چیزے کمزور حدیث موم پر و مسئلہ کے نظر اجتحاد نکم اور چی کمزور حدیث سن بیان نمومم بیا خود اجتحاد کم قیاس کم دا دی مثالوں نا دیر پیش کری دی وی یو طرف تا امام شافعی ہوئے حدیث را غلے من ضحک منکم قہقہ فلیعید الوضوء وصلاۃ جمیعا پا زور چی چا خندلی دی ناغا دی اودس موز دوار رو گردی امام شافعی ہوئی موز گردول پشتے دا اودس پینشتے قیاس کی قیاس کی ہوئی خندل بے اختیار دی سرطے کی فکیم نشتے دا دے پا دے بانے کے وصلہ پا مانزے کے اولار دے ابل طرف تے ناکار پریت کنزلی ہو سوی تا اکڑو نسے کی گی صرف منزی ماتی گی او دا سنو ماتی گی اتفاق دے لے بانی ویتا سوی مانے احنا بتو کنزلی اکڑو نور سو بلائی و غرولا نو صرف منزی مات سو او دا سنو ماتی گی قاقہا کنزل ندی حرام عمل ندی اختیاری ندی بے اختیار عمل لے او پاگی بانی تا سوی او دا سوی مات سنو او دا سنو مات سو بلا دا چی خبری که سره پا منزه که لگیا ده خبری اکرده ده دنیا خبری وی موزی ما سره سنده من نو قهقه بانی ولی ما تیگی چه غبی اختیاره ده امام محمد رحمت الله علیه وی لولا النس که نس نه نمونگو پا دقا حدیث قیاس بانی عمل کرده و بل طرف تا حدیث موجود سره دین چه حدیث بانی علماء و کلام کرده امام شافعی ذکر رد دی و اغوی دا کمزورم سیده عمل پده پا کار ده وارا بول دا منی نزیاد پا دیتی منی کے اختلاف دے مئو کی دا پا کرا غسل ذل مثلا غسل پشتے خدا پا کرا کدو جامع انزی نہ او اسی تے نہ پا کے کنو جامع پا کی ودا اولی دا اصل دا د انسان دا خلقت نو چدا پلیتی نو اکرم الاکرم مخلوق کر کرمنا بنی آدم بد سنگ پیدا کی دو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وی پلیتا دا پہ اتفاق بانی والا بول پلیت تھی اپا منی کی اختلاف را ہے سرد دا غنا دا ورو بولو پا کولو صرف استنجا دا غسل پی نشتا ہے او دا منی پا تو بانی مکمل غسل ہے دا یو یو وقتو لمدور ضروری دی قیاس خدا غواری جدا پلیت کی داغے نے زیات اتفاقی دن غسل لے پدی او پاغے دے غسل نے اگے کہ حدیث راغلے غسل لے مگو غسل لے کنا یا سے پرے چلے او چ سگنے پی گولن دی ناغا یا زد ویناد نیو لے ناغا وی قیاس پما کرے قیاس ما کرے اول من قاسی بھی دارمی اول جل اتپن دستم مخبانی روایت نقل کئی دی ابن سیرین نم اول من قاسی ابلیس ما عبدت شمس و قمر الا بالمقاییس حسن بسلم تلا هذه الآية وقال إبليس أول من قاس أول قياسي كرده ظنت نجاته كإبليس أول منطقية كي منطق باني كلام كرده أغا دا منطق وصده دا أغا منطق تخوارسو كلانات وإله وكفر دي بيديني دا أغا دا منطق نو أغا دي إثبات دا حق دا پارا دا خير دا خبره دا پارا اختالف ختمه لله نو دا پا قياس عملو كنا سپره خود قال أنا خير منو خلقتني من نار وخلقته من طين غرائب القرآن و لیکن صابوری و ادا خواست دا بد خوی بانی دی اصل خبر ادا ہوئی ابلیس مشر بڑاو معمر ادا علم و اقتدار خواندو دا وقت پوری آدم علیہ السلام زوان لگ دی او عالم دی نو دا او دا, دا بڑا مولا دا زور مولا درس و مدرسہ شرکی کی اغنی و تعلیم کری دی او چیتا شرکون اغنی پی غطا پی ویسال دو روانا و دیده کرا غلنا چی اگه بودا شیخو او ده زوان عالمو نو ده بودا شیخو ده زوان عالم کلا لگه ده ده نوی ویده ملنگانو ده پیرخ ده مولیانو نلگی ده ملنگانو ده مولیانو ولی نلگی ملنگ و پیر ده قرآن و سنت تابدار خدا اللہ رحمت ته پا ملکی اگه با عالم ده غمانی و عالم با غمانی دے بد عالم منی و عالم بد دمنی قدر بکی وہ کم ملنگان چی دو قرآن و سنت خلاف دے لکے ابلیس چی بدے بارا کی قیاس کرے دے یا وہ نلگی وی دو ملنگ بریت کو خجی پراتو بریتان لانڈول ضروری دی چی خلطی نپاکے یا دو سیر دی اوفو لحا او دا شن تا قصد و شوارے وہ کو اگدین و لنگ خوئے کرنا چی پخلکی خلی پراتو چی شملیس کی دی خیر اثر او دا جالو تلگی دیلی بیا دا چی سمعی دی اٹول پا بریو چکی ان خیلی نو دا وی آغا بریتان کتو ملاو تاوی چی بریتان دی قین چی کا گنا دی وی آغا سر کی پتی کلی سر چی استاد دسی چی سر اتاو گورا چی وی کتل نو غلط غلط بریتان زورن دیده دی دا چی بریتان زورن دیده گورا یومی خود تا کنه داشته زورگی دا اگر ایسا کم سرگی پڑی کم سرگی پڑی کم تو گورا چوئے کار در پاسی پر کنی چیز بانده دا دروغ روکی دی خلق جوری کلی ایسا بنیا دیدی شده و کسی جوری کلی دا برا غلط دا چه دا ملنگان و دا مولیان روانه بلکل غلط دا مولا چه ملنگ دا قرآن و سنت تابعو دا مولا رور دی قدردان دیتا مولا چه دا قرآن و سنت تابعو نو دا ملنگ بداغه خفیخ کلی دین بداغه نزده کلی بلا لاری نشته دی او جنید بغدادی و نور علماء زمنگا طول طریقه پا قرآن و سنت تللی دا چه قرآن و سنت دیمین دا لرکین دین نشته بیا او دا اون بوی چه چوک دا قرآن و سنت نخلاف کشف ده کرامت ده غیبی دی حاطف آغا غیبی آواز ده دا دا قرآن و سنت موافق نی اوی تزن دا قدا سر زندیق دی دا بیدی نگی او دا قرآن و سنت سر برا برای دا ظل خبره چه اس بای زا تپی نپیگی وی خبر چی کی کنه وی تو پی نپی جدا جدا خبر اون سو جدا خود جدا شیطان غدا کنه چی چی تو پی نپی گم معلوم ادا چی دین کی نشه چی دین کی وی نزبه پی پیگم بلا خبر با نی اللہ اللہ حلاج منصور اب ادا خبر خبری کولی دا امام یوسف زوی فطور کلا وی مرداری که سنگتاری که علماء طول فطول گولی سنگتاری که مرداری که اول وجه دا شانتا نورم دی علاقه که او تیخ شو لندکه پا قیبه تی چرسی بنگی قیلی با سخو در لنده با قرآن پو تا دا پاس او پی کلمی شو او بیا با چه کین است نو کس پیت و داو چه قرآن با کد و کلم با پیر پاس و کلم بیر چه سر رس که اخبر اکتو دک پای کابی راکتو پا اقی پسی او خلق گرزی رزبرگ دی بابا جی لندکه پا قیل رزبرگ دی خلقو توی اللہ یو منی کنه یونوی دو دی یونو دی دو دی مولیان فطور کردی که جدبا که سنگ ساری که اگه جدو گرو خلق دی جاو پا کانو گو پیوش اگه تینا تلیو چاہتا بل دی کیو چاہتا جاو تا خلق وی ویتابانی چه کانی لگی کانی لگی ایز ما بزا کارو چاہتی دو سر چرسس کر از برگ دی اللہ مردار که پا غیبو بانی ختمی کو او بیاغا اسونه تردی نیزی نیزی و پردنگل که گرزیده با خلق با تا با برستر گونه تو پتره بی بابا جی دی داد بابا جی دی از پرو که مالنگ و سپو مالنگ و تاوی داگه چه با پرو تو دا سپو سر بی خواده یه ریشی ها جو سپو دا سپو سر بی خواده خلق و رو دیراو دا خانک چرگان غاقی بیتا که خوی یه طرف و دا دو خپوس پیاره و بل طرف تلو رو خپوس پیاره من مقابله با لنیمین و دارا و غوب لنیمین آره تاله و دومو تطو سنت پیدا کرا غوبم تاله و تطو دستی پشان تا سنت تو کنشی ادا کوله با تالی تطو لکی اول پاک ساک خلق و خانکی آره سره چی مردار شنو بوجه و سقط رو پورده کیو اگه یولی والی سی حکومتو لگیدا منگل بکاردی مالی موزی بادست غازی اگه تو رسیده از پی بیا خوارشو کورونو که چه چا کور تا بس پی لاز سشی لبه خلو آولا نو کورو آلا با تا کوری نی خوش آلا با پیدا مکر برکت را ده که غوری بولا خوالا که شاده ماسته و کرو دی اگه مرسو در دیر و کالو پوری با سپی که او نو خلکو به عزت خاطر کهو اللہ پا فل قدرت مانی سپیم ختم کرده بیلی و سپو مالنگ ده نم ده تم ده سپو مالنگ وی ده سپو پکر ده سپو مالنگ ده نو دا دغ شیطانان دی چه ده دو ده عالمانو نگی ده عالم ده سر نلگی ده جا عالم سر نلگی عالم سر زکن لگی بیدی ندی ده ده عالم سر زکن لگی زمان اخلاقانی خلکو تخی زمان بیدی نی خلکو تخی قال فخرج منا فانک رجیم اللہ ویوز ده مقام نه یقینن تی رتلی شوی ده زینا سمانا کم چستا مقامو ده مشاری عالم یادی ده معلم الملکود معلمو ده نورو تا دا سیولا کده پیغمبری پا زیبانده پیغمبر خونو اولا کده پیغمبر کار چی سیونه ده با جنات و شیاطینو تا داده تلقین که و تعلیم بکو هده خمالومی ده پا دایر بانی یقینن تا بانی می ده لانت روزی ده قیامت پوری فیصله پوری نو دوی رب امینو دمراتا و که الایاو می یوباسون دو روزی پوری چی پورده کوری بشو بی بیا قیامت پوری اللہ وی نا و اینکا من المنظرین ده دعا کی سوال کی دو جوز دی یو دا چی پریم دا دویم دا تر قیامت می پریده وی نا تر قیامت دن پریم دن نفخه اولا پوری بری پریدم ابلیس دن نفخه اولا پوری دن نفخه اولا نروستو فاقیبانی با نور خلق ختم شده بم ختم شد دا نور اولادونو خوی مری نور شیطانان جنات مری و عمرو ندی رکده دی پس اونو ازرگونو کلونو عمرو ندی ایبلیس پات دی ده که سریولو نلوی تاریخ با تا دنیا وی ولو طول با دروغ یارا مینا خوری جا خونوی کنه طول با دروغ وی کنه لولوی تاریخونو با تا یادی اولوی واقعات چشم دید اصانه دی متصل سر بدا بیانو کی و ادباب با فیتو کهی د جنات و شیاطین عمر وجود دی شاہ ولی اللہ لکی رحمہ اللہ تعالی تحفۃ الموحدین کی ام البلاغ المبین کی مراد اخکاری لکی کہ د بندر شیطانان یو نه دی گن شی دی او حدیث کی مدغه ته اشاره کړه لخت تفاح الشیاطین عضوا عضوا کزی پریدم زما حفاظت سره د فرشتو نه نو دی به شیطانان پټی پټی کیو بشلی داولی د پلار هغه ته جمع شي دي د نکاح هغه ته پاتې دي د ور نکاح هغه ته پاتې دي د دغه خپل جدا دي په سوونو سوونو تهي په مختلفو طریقو باندې دوکه کوي نو ځکه ذکر کوي او زه دې مقام نه پاین نه کا رجیم نو تهي لعنتی لعنت کړی شوی د باندې په تا باندې لعنت زما الی یوم الدین دمر ته کوي پاین نه کمن المنظرین الی یوم الوقت المعلوم یقینا ته دې دمر کړی شوی نه تر وخت معلومه پورې النفقه الاولى قیامت ته نه پریږدم دا سے لاس پلاس دعائی قبول اشوا لاس پلا دیتے سوئی مجاب الدعوة ویوکان مجاب الدعوة دا غصر دیت برگیت دا بس خوشو پوائل ہو جو کی دبو بیاو کی تیسان ابلیس نے لوئی مجاب الدعوة بلشتے دا غصر دعائی قبول اکا دیتے لوئی دعائی قبول اکا دا لوئی رامی توب دا پارے اللہ قبول اکا چوئی زبا رامی توب کم خلق با گمراہ کم ویزا توب سے گردا مجاب الدعوة نکس برگی پا دعا قبل دو باندی بیا جو ابلیس برد دیم بلدا چی ابلیس ان فن کی دا دنیا دیو گوٹ نبول گوٹ ترسی نہ شرق نہ مغرب تا از قطب نہ شمال تا نو کس برگی دا زر در رسی دی بیا جو ابلیس انس برگ دیانو برگی پہ دین دا اے عرضو کتاب و عملہو علی کتاب و سنہ عمل کتاب و سنت تا پیش کے امام ابن کثیر تا سورت بقرہ دی آیت بائن لکلی دی ابا و استقبر و کان من الکافرین و دمار توقف دی لکلی دی و امام شافعی رضی رحمه الله تعالی تشاگرد ربیع وی لیست بویلی دی لو تربع فی الهواء مشاع على الماء لا يكون وليا ولقد قصر صاحبه فهو باندې روان دي او بو باندې ګرځي دې ولینې سوچي کتاب او سنت باندې پیش نکي رستا استاد خبره نیمګړی کړی دا بلکې دا سره دا چې کدی څه وی هغه سکیږي ټول مرغې دې ته انت ولی الله تدا الله دوست دې غیب او ازونو ته کی لا يكون وليا بيوم ولینې دې تو چې دا عمل د قران او سنت موافق نه دا خو استدراج دی دا خو جادوگرم کری دی شیطانانم کری دی اندوان جوگیان چه اگو ناستی او چیلی و باسی خوراک نکری دا نفس صفائی راشن دا تا حالات معلومی یا دا زر صفائی دا دا نفس دا نفس صفائی راشن پا نخوراک سرا نو آقا تا بیا نظریم تیسی سخبر بارا که معلوماتو مغا پا تجربان دا زبانی معلومو رسی ولایت خونه دیانا الى يوم الوقت المعلوم زلی پزیشو کنا دویست تای کل جنگ کی گرمی گی چو گواخ گرن دیوینی چو پا جنگ آرم دیو چو گواخ گرن دیوینی کن دی نرمی پستی ہوئی نو چو گوری چو سکرا روان دی نو دی بیا زر گٹ دستا غاسی ایسی کری چوب تا گٹی تلاس کی اگر دا گواخ گرن دیوینی دی دلی دی دمخ کنا دستی گٹی تلاس کی چی اگر نل وڑی وی ما باست مردار کرو خدا گٹ نل وڑی نو دیوم چی زلی پزیشو کنا چه خبر پدیدن او سلاح پر سورو که ویزب آقا حکم چی چکلی نی فبه عزت کنزاک دم پر ضرورتی است تابانی در مخکنی صورت اخیر که ولی سبحان ربک رب العزه عما یصفون فبه عزت نستا پر عزت قسم کوم ستا پر ضرورتی قسم کوم ستا پر جلال قسم کوم اللہ لو غینهم اجمعین گمراہ کوم با دو طول خطا کوم بید سلمی اللہ عبادک منہم المخلصین لیکن بن جان ستا خالص کرے شوی تعالی ازما پلاس نرازی اللہ بس سید فل حق کو دغ دا جو کرا زو کرا خبر کوم او دا ہم جن دتا لام لعن والحق قولو حق ومزو لام لعن جہنم من قوم من تبعاک منہم اجمعین جہنم بڑا کوم ستانم دا کافر سر شیطانانی کشتے ہو سر شیطانان سر شتے ہو شیطانانی وزگار دی شکر دے چاسی کا بل سر خدمت کی روزہ بل طرف تھا لگئی کل ادھر طرف تھا سی روزہ لگئی کل اگر طرف تھا سی روزہ لگئی روم گری دی اللہ پلا رکھے لو انو مجمعین اللہ عباد کمن ہو مل مخلسی اللہ روئی اغم دا خدای خدمت گنی اگه کروان دے لو فالحق والحق اقول لعملا ان جہنم من الجنة من قوم من تبعک منهم اجمعین جہنم تو بطول غردم دا اللہ وعدهم دادا وما قل ما اسألكم علیه من اجر طریقہ دعوت اللہ سنت سبا آخر کیوئے لیو کنا اعلان کوا چیزا تو غوارم نگوارے یقینو کوا چیزا میں میشت دے چیزا سومال تراکای ویعلانو کنو غوارم سا سنت سا قسم آئے واز آجرین نکیر دا من دے استغراق راوڑ لے ما پی دے نفر آگل لے اس تسمہ وزن نوارم دوم نوارم ویچی را تا مولی سے بوائے دوم نوارم چلا لگوٹ را کنو دوم نوارم چی ممتی را کئے دادا تا دوم نوارم چی مال تا پیسی را کئے دے تشی تامی ممدنی چی ہن دادا نوارم چی دے کلی نمی مشالائی مطلب دا پیغمبر اسلام داوی لی کنا اللہ المودت فی القربا والی متنگوائی زمستا صرف پول ولی در اشتامی در قومیت شریک دی در قومیت پا بنیاد استاس و پار استاس و خیر خبر کن وست چه نیمانه نستاس و خدا و در تنگول زمست را استاس دی تنگوای بم نیم زمین در متکلیفین دویم طریقه در دعواتی لله نیم زد زان ند جوڑون کنا ممن یتکلف و تفرصهو وفت راو زان ند جوڑون که نیم مطلب سده بیان چکه نستاده کوا بیان چکے نظر سے کہو چھے خلق پی پیگی مدال متکلفین دا زان نظر جوڑا ان کو نا غٹی غٹی خبری کئے جب دا پختو دا لگیا دے پکی تا و بلا جب باندی لگیا دے حیولا دے و واجب الوجود دے امکانی عقلی دے امکانی ذاتی دے و دے باندیارم دا قشد ہوتی ارشاد فرمائے لے دے ارشاد ہو دا مدال متکلفین تو خبلا جب اکی ارشاد نو ہے نو چھے دعوت تبلیغ مسئلہ لگی ک مسالہ دادی پہ صدقہ پنجاب کے خلاف کو جو کافی کی گوئی لو ما انا من المتکلفین نیم زد دان نہ جوڑون کو نہ بلکہ جو سوائے نو کتاب او حوالہ اللہ ہوا تو چوائے نو کتاب او حوالہ عالم ہوا فلان کے عالم ہوئی فلان کے ہوئی سن زو پردے وین او زمان دق خبر دا اسویر تداخری ما انا من المتکلفین نیرے دا چدے تبیانم لیکن پندون سید دپارد تل مخلوق ذکرن دو سورت اولتے ورسا ذکر للعالمین عزت تے دپارد تل مخلوق مخلوق پا دی عزت من کی گی دی کتاب بانی چدا عقیدہ و عمل کی اپا دی رنگ بانی رنگ شی وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ هِن یقیناً پو بشر پناشنا خبر دادا انجام پس تلگا وقتا ختمی پو تخویفو کو پیارا باندی روکی تو خدا خدا زبتا سر پوشو تبا کور ترازی زبتا سر پوشو وی تبا رازی زمان بخلا زبتا سر پوشو عذاب دو بانی راولم نص لَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ سورة نبا کی كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ پتہ بدا تو لگی پا قبر کی بیتا پتہ لگی برزخ کی بیتا قیامت کی پتہ لگی نوے دنیا کی بیتا پتہ لگی چی دا سنگا ترخ خبروا چی تاو نمانلا نماری دل ترخ کرلا سوف تعلمون سورة الصاد کی اجز مخلوق اول کی عظمت تو قرآن مقاصد دو وحی الہی بیا دویم زلبانی اجز دا مصطفینو دا انبیاء علیہ السلام درم مسئلہ اجز دا ملائکو ناتوانی او دری دری زلی ذکر سوا اجز دا جناتو ام دری زلی نفی دا شرک بالکواکب ستوری دا عبادت ندی ستوری اللہ دا رنا دا پارا پیدا کری دی دوحوراں اده شیطانانو دو اشتو دو پارا پیدا کری داغی غوندی ستوری تا سرالگر پا خدای تو بومنی ولی دا کار کوای او مسئله سوا اجعل الالیه تا الها واحدا ان هادا لشیعن عجاب الیه یو کلو ان هادا لشیعن عجاب او بیا اخیر که مسئله ذکر کرا دو عجل انقیاد دو غلطه نوا پس که دل کار دو انسانانو دی پا غلطه تنگی دل اکلا که دل اغیل دلیلون کتل و جوڑول دا کار دا ابلیس تے رئیس الغوات ابلیس تے زانتے نو ساتا غویلو او طریقہ دا دعوت الاللہ بیان کرد سنگ دعوت ورکر سیدھا سادا طریقے باندے بیا دعوت الاللہ چی ورکر چی خلق بودی پوچی ورے زمانگا تشید تمنیش تے زمانگنا تو غواری نو دا خبر خلق باندے ناشنا لگی چی بیان دی سو کئی عالم دی گردی خیراتی او غدی ستمن ساتی دا تا دیر ناشنا تا دا دی واجنا تبلیغ والا خبری تا غو گولی گی بدی پوئی کی چودہ تشے نواری جانا نہ تشے اخلی نہ روڑے نہ خوری پا منتونو پا پر پولا روڑے دائے آسی نکی نو خال کو زین کدا پرتے چی دے ہر سے چوئی سیدھا سادہ خبر دا لند را گوڑ دا خو دے چی ہوئی نو زان دا پارے نو زمان دا پارے ہوئی ناغی دا پارا تیاری دا تصور دی شو چی مولا دی او آغا دی بیان کی سیدھی اخلی نو دا ناشنا خبر آسکاری یو زی کما بیانو کو سوری روپے رو آغستی آقا دیر پخوانی خبر از یوی وی روپوی سی تا ساری کوزی مو تون درو شما دیر کلکی دی و آقا سلاس که که قمت دلاس را کرد وی روپوی دی نو روپوی دی خودمان دی بکار خودو تایسا که غجیبا سر دی روپوی دی نخلی دا خوب کلا بلی چی روپوی نخلی دا خلکو تا تعجب کاری چی روپوی نخلی نو او آیا دا چی نخلم ضرورت می نیش دی کشتی خو پا دی روپو زما ضرورت نپورا کی اللہ با زما ضرورت پورا کی آقا بیرا کی تا پا دی پورا کی گی نا نو خبر بیا زور تنگی گی بیا زر خالی شیر اگه سر یر نشت دی اما انا من المتکلفین اجر امو غارا او دا امو ہے چه چوک بسرا کی پا دی تم بندی سورت کی مصدو اجر دا مصطفیان دا انبیاو علیه مصالوات و تسلیمات تو واقعات ذکر شو چه پا غی که دا انبیاو بارک درو برکو لکه دا داود علیه السلام واقعات دوریا دا سلیمان علیه السلام واقعا دا جرادا او دا گوتای دا سخر یا بله واقعا هم چه ذکر کری دا چیز بیا او شده سر یه راو چه پیریان بیلا دا وینی وریادو تا اوالا کن وریادو که بساتی نسا پر او وریادو پر جوله که اولا گیز مرو زی پوشو چه ما وریادو تا اوالا کرو اللہ تمنه پر خدا غی نقصان رو رسی دا واقعا طول بی بنیاد دی وریاد او هوا پدی بانی حکومت سلیمان علیه صلات و سلام لیه دیر روستو ورکر شده داقا وقتی اونو ادا خود مکی واقعات دی نده کم دین اگه تا حفاظت تا ادی تا والا کرد و دا واقعات مایجی چالی کلی دی نده روغی لی کلی دی خازن یو کار کئی نواب صدیق سے بوئی نسبہ من القاضی دی کتاب کی نیم دروغ دی اغنیم دروغ چوئی نو اغد اغواق تو دا واقعی چی کمی ذکر کری دی کسی نو دی چی دروغ ویلی دی خدا کار کئی چی کل واقعی ذکر کی آغی چی تشکال ابحامی نو رس راغی صفائی کئی دا کسی دیری ذکر کری دی نو داود علیہ صلاة و سلام دا شنط سلیمان علیہ صلاة و سلام دا واقعیات ذکر کری دی خدا طول ببارک رد کئی دا دروغ دی او غلطی دی دا سلیمان علیہ السلام دا واقعی بارکی والغرض من ذالک نفس امور الاول تشریف لها لکونی من اعظم الاوانی فی دفع الادوی الثانی انہو ارادا ان یزہر انہو فی ضبط السیاسہ والمملکت یبلو الى انہو یباشر الامور بنفسی الثالث انہو کان اعلم با احوال الخیل وامراضها وعيوبها من غيره فكان يمسر سوقها وعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن ولا يلزمنا شيء من تلك المنكرات والمحظورات درست والعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفه دا غلط واقع سنگ ذکر کی نور سخپل اعتراض کی ودا ہوٹل مفسرون نقل کری جمهور نقل کی تے جمهور نہ مانی نو دیوی فین قیل فل جمهور قد فسروا الايه بتلك الوجوه فما قولك فيه دی طول مليون خطائی کل دی نو دیوی لنا فيه مقامان المقام الاول ان يدعى ان لفظ القران ايه لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي ذكروها دو چکی میں کسی ذکر کی قران ایتوں کی ایت اشاروں قدر مشترے نچ اشارہ تو قدر نہیں دوسرا مطلب ہے سنو بیا دوسرے ذکر کی دو تفسیر میں ذکر کرے دا جو عبرت تو پر واقع ذکر کی چ تفسیر دغری بیجی نو دا گڑی کنی حکمت پہ کہتا دا خدا نہیں ویری چ بیجی نو دا گڑی کنی دا قرآن آیتونو کی تو اشارہ نشتے تفسیر اگو کرے دے تو اسی چیزی کر کری دی دا دے دے پارے دی کر کری چو گو رخل کو بدے کی سچ چتہ دے نشتے دمہ دروگ جو کری دی یہ خبر پکی تدا دے ہوئی دویم مقام پکی تدا دے منگ دا شیو چی دا حب ان لفظ آیت یدلو علی الا انہو کلام ذکرہ الناس و ان الدلائل الکثیرہ قد قامت على عصمت الانبیاء ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات فرض کچھ اشارہ تو موجود ہوں گا خدا کسی خلق کو جوڑ کر دیا ہوگا خلاف دے دے عصمت دا انبیاء ہونا دا انبیاء و عصمت متفقن علیہ دے دا غی اتفاقی و یقینی خبر بارہ کی دا غسی واقعات و لبیات سن حیثیت ورکولشی دا غیر اسے زیدی شدے دا رد کری دی دا داود علیہ السلام واقعی چی ذکر کی دا دین روز سے بیا فصل ذکر کرے دے دے جل کے یو تل اختم مختدہ فصل فی تنزیح داود علیہ الصلات والسلام عما لا یلیق به وما ینسب الیہ دا علی رضی اللہ عنہ روایت نقل کی روا سعید بن المسیب والحارث لاور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال من حدثکم بحدیث داود علاما یرویہ القصاص جلدتہ 160 جلدہ حد الفریت علی الانبیاء حد الفریت علی الانبیاء تشل لغت صدابوکم کدا قصہ پا دی طریقہ دا اولیات داود علیہ السلام چاہ ذکر کر لکہ خرکی چوئی بیاد قاضی ریاض قول نقل کی لا جوز ان یلتفت الاما سطرہ الاخباریون قاضی سے بوئی نجی روات نظر اکر شیاغتت چی لکری دی اخباریانو من اہل کتاب الذین بدلوا وغیروا ونقله بعض المفسرين ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح والذي نص عليه الله في قصة داود وظن داود أنما فتناه وليس في قصة داود أوريا وأوريا خبر ثابت ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه من أمر داود إمام رازيم دا خبر ذكر كره دا سنور علماؤم ندولا تفسير كره جدا غلط دا خود دا خبرہ بوئی بنیادکی کی با پاسل فدیو خبر بانی انبیاء علیہ الصلات والتسلیمات گناہوں تی کی گی او کنی کی گی. دو خبری دی, یو خبر دا دا کی دو, یو خبر دا دا امکان, بیا امکان قبل النبوت بعد النبوت, بیا کبائر او صغائر, نو تفصیل لے کر دے گی. دے مسئلہ کی کہ دا انبیاؤنا علیہ الصلوات و تسلیمات نا امکان دا گناہ کولو شتے, گناہ کولو او کنشترے, گناہ ہوئی ستا خلاف دا امر دا اللہ رب العالمین ارادتن او قصدن, غلطی بانی لوی لوی خبری ہو کی اللہ پہ دا آخرت سزا نور کی, غلطی باندی پا یرا باندی پا بی عقلی باندی لکن بالغ لیوانے دا آخرت سزا پی نشتے. دا دنیا زنی سوی زیونو کی سزاگانی لگی پی او دا آخرت سزا پی نشترے. نو گناہ ہوئی خلاف دا امر دا اللہ تا سارا دا قصد و دیرا دینا, یعنی دا ہوش حواس و سارا اس قصد و ارادہ نوا, نو صورت با دا گناہ ہی گناہ نشترے, گناہ ندے. دا آدم علیہ السلام عمل صورت دا گناہ ہو, گناہ نو, لم نجد له آزمان, ارادہ نوا. حوا دانس حکول دا تے خوڑل اور سے دل ایک دا دو خوڑل تاکی کی انہوں کو جدا دا کم دینا دا صدا نا دا رسول علیہ السلام بیا کور کے تپوس کو ہمیشہ دخ پل نکی دا خبر ہوتا یاد ہو کنا کور کے بچہ تو شہر آوڑے ہو دتا بے کی خونو نبی علیہ السلام بے انا لکی یا عائش عائشہ دا کم دینا دے معلومات بے لکھو اچھے بے نکولو. نو عظم ضروری دی خلاف دا امر دا اللہ, یہ خبر شو عظم نو یرو غلطی وا اجتہادی غلطی وا فلہ اجرم اذا اجتہاد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطا فلہ اجر, غلطی بانی اجر اللہ اور کی. نو دا دوارا خبر عظم او بلا ارادہ دا قول دا گناہ خلاف دا امر دا اللہ, امر دا اللہ کی غط اولو کے اشتے دا امر دا اللہ کی شدائے غٹ دا اولو کے نشتے کنا دا امر دا اللہ خلاف کول ہر یو امر چی دے نو اگا غٹ تے کبیرہ دا پاگی کی صغیرے نشتے صغیرہ و کبیرہ گناہونو کی خپل نسبی نسبت دے لکا قتل النفس دا لو جران دے پا نسبت دا پا تپیڑ دے وولونا پا تپیڑ دے وول پا لول وول لو جران دے پا نسبت دا تپیڑ دے وولو تپیڑ وولی لوی جرم دے پا نسبت دا سپکی خبری کولو ہوتا سپکی خبر ہوتا لوی جرم دے پا نسبت دا بد سرگو کتو ہوتا دیدہ طول گناہ ہونا اخپل میں کی دے اختلاف دے تفاوت دے زنا لوی جرم دے نو زنا بیا دا محرمات سر دا غین لوی جرم دے نو دا غین رستو بیا زنا لوی جرم دے خو زنا دا جاریت دا گاوندی سر حلیلۃ الجار دا غیر دا لو جرم دے دروغ لو گناہ دے خود دین لو گناہ دے چھ دروغ پو جماعت کی ہوئی دا غیر لو گناہ چھ دروغ پو جماعت کی ہوئی عالم تا ہوئی استاد تا ہوئی پیر تا ہوئی حقدار تا ہوئی دا لو جرم دے نو جرمون دا طول لوی دی خو پخ پل میں چھ غٹا اولو کی دے فرق پکی تدغا دے نور پا دے اعتبار بانے چھ حکم دا اللہ مات شو اغل وی دے کاغ دیو تو بد استر کو قتل دی نوم کپ سپیڑ دی اول لیم کپ چوب دی اول دی نوم او کپ قتل دی کڑ نوم جرمو نری درم خبر دا چه انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی قوت و طاقت اللہ دا گناہ کول پیدا کرے دی مفلوج ندی چه قوت و طاقت پی کتا نئی نو اغلا ثواب بیا پسور که درجہ پسور تے نامر زنا نکی او از زن در زینه و نساتم نو نساتین تکول است شید نو پا دی خود ثواب نیست شید کنه اولون بیزه نظر نلگون بوی شکر دی اللہ چه بیزه نظر نلگون نو تو کسی شکر رو باسی تا شکر یه و کنی نو تو نظر نشید لگوله کون دی زنی کون شید کنه چه تارا می توبونه خود آردو که کری روز شکون شکر دی اللہ دار سن اخلاف که غیبت پی نارون تو جدا نور را می توبونه کنی پا جبا مانی غیبت خواهرنو خو کنی کنه نو چه جبا دروغ دنو غیبت پی کنی پا دی شکر ہو چو شکر ہے چو جب ہمشتے غیبت میں پیونکو دا غیر شکر نو باسی ددی شو کرتا ہو باسے کنو باسے تخفل اخو خدا اگر تا کولے نشی اور ردے لے نشی شل او چاڑا شکر دے ہوئی ڈاکا نکوم نو مو باسے شو کرتا کولے نشی کخفی دروغ شنستارا می توب دو نور و نزیاد چی قضا دو مافات با پکیو کی خوفی دیدی چی انتصو کی نو انبیاء علیہ السلام اللہ پا خلقت انسانی کی کمال خلقت ور کرے پا احر اعتبار بانے کدو ذکورت تے نهم کدو عقل دے نهم کدو لاس و دو بدن و دو خفو دے نهم اللہ شل پیغمبر چرتن دے لے گلے گوڑی ندے لے گلے کاڑی گن دے لے گئے استر گہ نہیں دے لے گئے جو پردے پستر گہ نہیں دے لے گئے جس استر کو پردی دی دے پیغمبر کو بل کار بھائی دائی نہیں کری مری گن دے لے گئے برا گن دے لے گئے برا جب برا کی پیغمبر کیا تو پیغمبر کیا جو کرو خدا پاک سب نو جا برا کرا پیدا کرا پسے اور زیر نو پیغمبری دا پا ہر لحاظ بانی پا انسانیت کے انبیاء اللہ کامل پیدا کری دی علیہم الصلوات و تسلیمات نو قوت اشتے نو کمالی مدغا دے چی دا قوت اشتے و سرد دغن معصوم دی دا امکانی عقلی مطلب داو چوی دا چی دا قوت نشتے طاقت نشتے دا گناہ دا کولو غلط دا دا طاقت شتے قوت شتے عصمت ست ہوئی عصمت ہوئی بچ کے اولو تا دزان سرد قوت ہو دستی عدادنا نظر بے ازای لگولشم استرگی کتا قوم خلا بے ازای خوزولشم جبا نسم دیتا ہوئی عصمت نچه خوزول نشما اولی دل نشما نصبا عصمت خو عصمت عصمت دی بلا خبر عصمت یعنی بچاو دو گناہون نسرد قوت ہو دستی عدادنا دا یو کلی طور بانے دے یو جزی دے جزی مطلب سو دا زن خبر نا عصمت پا نورو کی معصوم ندے پا زنو کی معصوم دے او کلی مطلب دا پا ار خبر کی دا گناہ نا یعنی ہر کار دا گناہ نا محفوظ دے جزی عصمت دا ہر چاش دے مثلا دے وقتی چکل من جماعت کی ناسیو قرآن تا ناسیو بحمد اللہ العظیم ظاہر زمون نے تو گناہ سے کار نہ دیشے یو کار نہ نظر بے ضائع لگے دلے نہ پغوگو ساوری دلی نہ پجو بانے خطا خبرہ او نہ نور سے نقل حرکت کر دی تر تو پوری چی درس کی گی تر آغا وقت پوری تیو منگا معصومین بفضل اللہ العظیم معصوم یو دا ہر گناہ نہ ظاہر تک بانے پے گئے ذر کی خدا وسوسی روانی دی کنا غرانی کلب دی کلے یو طرف تے غور دی کلے بل طرف تے غور دی کو پاگی چی تنگ نہیں نو بیاون گناہ نہ دے تنگی دل پی گناہ دے نو ظاہر منگا دا درس وقت ختم دو پوری بے حمد اللہ العظیم معصوم یدو گناہ نہ نو دا عصمت کدا انبیاء ہوئی نو تک کمال را دے دا خمانگ لگوش دے دا سی بختور خلش دے کیا گو پر طول عمر کے سر کی بیزای نبی لگولی معصوم دی عن النظر الحرام دا سی بختور مشتے کیا گو پر دے جواب آئین دا چا غیبت نہ دے کرے خپل ټول عمر کې معصوم جب معصوم ده د غیبت او د دروغونو ټول عمر معصوم دي دا سیم شي دا زغوري دي کنه چې زنا یې نه کړي دا هغه معصوم باندې زنا دي دا چې کسان په کې شي دا جزئی جزئی قسمت دا هر بنده کې کېږي هر بنده کې نو څه کمال نه دي مطلب څه شو چې انبیاء او لا قسمت دي نو دا الله هر امر خلاف پیغمبرانو نه کوي قسمت دا مطلب دي پا ایس وقت یہ ندے کرے پا ایس طریقہ ندے کرے دوے مدا چو قوت و طاقت پا کیوں نزکہ ندے کرے چو قوت و طاقت نہیں نکول کمال ندے درے مدا چو جوزی نہیں دے مراد بلکہ ہر وقت کی دا ہر گناہ نا کہ جوزی شو ناگا دا ہر چاشتے دا انبیاء و کمال پا کترہ ندے سلورم خبرہ دا گناہون دا سوغیر و دا کابیر خمیولوی چو سوغیر پا کی نشتے خپل میند کشتے دو گناہ پر جو پر گروہ کے نشے کو فرض کا چھے دغا سو مصولا ننبیاء علیہ مصولات و تسلیمات دا سوغائر و دا کبائر و دوار نمحفوظ دی اجماع دا پدی دلیل نمشتے پنزم خبر دا چھے سوغائر و کبائر نمحصوم دی نبوت نمخ کی دی کد نبوت نروس دی اتفاق پدی دے دا حنافو چھے سوغائر و دا کبائر و دوار نمحفوظ دی قبل النبوت و بعد النبوت دو نبوت نمخیم دو نبوت نرستو ہم اس دا خبر چه امکانی عقلی شتے بے شکا وقوع شتے وکنی شتے وقوعی نشتے زن خلکو دا غلطی کرلا چا چی امکانی پا زید وقوع بانی لگول لے اختلاف دے مسئلہ کی چی امکان شتے وکو نشتے ناغو دے امکانا وقوع جو کرے چی وجودی شتے زنی علمانو امکان نشتے صحیح قول لائے چی امکان نشتے ولی قوت اللہ ور کرے دے کن نچی قوت ور کرے نشتے ناغا دے امکان نا خبر وقوع تراوست سدا وی لولا الرعاب رعان ربی وهم بها لولا الرعا بران ربی یوسف بو میرا دکڑے د زناو ادی سره د بدیشتوم لولا الرعا برهان ربی کدا الله د قدرت دلیلونه نه ویری دلیل دلیلونه یوری دل میرا دایو نکړه مطلب دا شو کنه ادم سره ادم راځی کنه دلیلونه یوری وجود دیو سره ادم دا کر دلیلونه یوری د میرا دایو نکړه نو لیکی زنی نا پوهان وی دا جو پا دی دلیل دی که دا انبیاونا گناه کی دی شی نو کی دی شی خو امکان دی کنه دی امکان چا انکار کرده دی و دا وقوع خبر و کتی چه که دا وقوع دی که وی گناه تی شی دی داود ندا گناه شیو دا سلیمان ندا غ شیو دا شیو دا شیو نو گناه گناه زوتی دا وقوع مسئله و دا امکان من تی اختلاف دی و جدا جدا دی مسئله بلا خبر ادا خدیده ترش بلا خبر ادا دا چه امکان شته او وقوع شته آیا دا عصیان ده معصیت ده او کنه ده رسال لیبنه بیدیم دا مسئله شته او کنه شته یعنی چه امکان شته او وقوع شته رسال و مسئل ده ده کنه دیده کنه امکان شته او کنه شته ده امکان خوشته وقوع مراغل لکندر آغلی وقوع نشته نو سره لیکی وی وقوعی را اللہ دلیل دی امکان اگر نقل که و پا وقوع بانی دلیل که بیا حالتا لیکی دی ابن عابدین اصل کتاب رسائل کی وی اختلاف پا امکان کی دی ایل المحنہ ابو منصور ماتوریدی رحمه اللہ تعالی اسمت سر امتحان نختمی مانا امکان شده دے امکان سرسر حفاظت و بچاو دے مسئلہ دے کرا لا عصمتهم من تعمد الكبائر والصغائر الدالتی الخصہ خلافا للحشویہ فإنهم جوزوا على الانبیاء علیہ السلام تعمد الكبائر واما اتیان ذلك نسیانا غلطا فقد اتفقوا على امتناعه اتیان منکرتا گناہون تا نسیانا و غلطا فقد اتفقوا على امتناعی و اما صغائر التي لا تدلو على الخصہ رست دلیل ذکر کی ولی معصوم دید گناہوننا صغائر و دا کبائرنا بے آغا صغائر چاہیتا زلات ویلے کی گی صغائر ندی گناہون ندی خداغو حقی دی سیئات حسنات الابرار سیئات المقربین وجہ سدا لئن اللہ تعالی امارا باتباعهم فلو جاز وقوعها منهم للزمنا اتباعهم مخی دریس و لس دریس و یولس عددی رسالی نمیم داغ دے اشباہ و نظائر پہ عبارت کی اختلاف دے اشکال لے چا داول چا دا پیغمبر نا گناہ نیشی نوی دے کافر دے عددی اشکال حالی کرے دے علماء او دبیا زیاد تفصیل کرے دے گناہونو تنمی کی خدا مسئلہ ذکر کئی درسو یول سم مخباندی والذی ینبغی ان یرجح و یعتمد و یصحح ما ذهب الیه القاضی عیاض وغیره من انهم معصومون عن الصغائر والکبائر قبل النبوة و بعدها عمدا او صحوا و هذا خلاصة ما ذکره السنوسی فی شرحی الجزائریت و الشیخ ابراہیم اللقانی فی کتاب اتحاف المرید والله اعلم يا اولي دل والذي ينبغي ان يرجح ويعتمد ويصحح ما ذهب اليه القاضي عياض وغيره من انهم معصومون عن الصغائر والكبائر قبل النبوه وبعدها اتفاق دي مساله باندې اتفاق دي مساله باندې ده زماله في كتاب دي احكام المرجان في احكام الجان انفی عالم دے دے سر کتاب دے الجن ہم دا مسئلہ غیب کیوں ذکر کئی چه پیغمبران علیه صلوات و تسلیمات ده گناهون نمحفوظ دی وارد او که غلط دی نو چا چی لکلی دا چه داود علیه صلوات و سلام ده اوریا واقعا دی کتاب مخ دی ده الجن او دا احکام المرجان فی احکام الجن دو سو اشپک دیر شمک وصحیح انہم معصومون وصحیح انہم معصومون من الکبائر والصغائر وکذالک الملائکت علیہم السلام کما قاله القاضی وغیره من المحققین ذنیکانو کلکو علمانو مسلم دادا معصومون من الصغائر والکبائر.